ना सकियो बंधन की वेला बंधन की वेला बंधन की वेला बंधन की वेला बेड़ा बेड़ा बंध ना सकियो बेड़ा बेड़ा बंद ना सकियो सरवर जब उछले तब तर निंदो हेला सरवर जब उछले तब तर निंदो हेला हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी थुला हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी थुला बेड़ा बंद ना सकियो बेड़ा बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला बंधन की वेला बंधन की वेला बंधन की वेला बेड़ा ना सकियो पीने पतली सह के रे बोला क्या पीने पतली सह के रे बोला दूता थड़ी नया भई तेरे हुए ना मेला दूता थड़ी नया भई तेरे हुए ना मेला बेड़ा बंद ना सकियो बेड़ा बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला बंधन की वेला बंधन की वेला बंधन की वेला बेड़ा बंद ना सकियो फरीद सहेलियो सवाल ऐसी कह फरीद सहेलियो सवाल ऐसी हमसे चल सी टूंगना एह तन तेरी थीसी हमसे चल सी टूंगना एह तन तेरी थीसी बेड़ा